Bombay Bicycle Club. Tak zaczęli występ w legendarnym londyńskim klubie Brixton. 2020 rok. Niezwykły koncert. Na ten koncert jeszcze wrócimy. Bombay Bicycle Club i Lamplight z ich pierwszej płyty. Po 20 latach od debiutu, także w styczniu, nowy album wydała grupa Tun. Udało im się stworzyć jedno z najbardziej unikalnych brzmień w muzyce na wyspach. Tradycja miesza się z tym, co nowoczesne, a przy tym odkrywają nieznane i nie podążają za modą. Choć eksperymentowali, tak jak chociażby w 2013 roku, The Village. And there were people, and there were choices. The Village, ton z czasów, kiedy głębiej weszli w elektronikę. Zupełnie inny, nowy album jeszcze przed nami. Z podobnych inspiracji czerpią dziewczyny z Australii. Kwartet Parsnip, ale to post-punk, może bardziej indie pop. Są słoneczne gitary, dynamiczna perkusja i dźwięczny popowy wokal. Inspirowany utworem Paper Thin Hotel Leonarda Cohena, The Light. Thank you. angielski. Ten klasyczny Blair, optymistyczna, chwytliwa melodia i inteligentny, jadowity tekst, uderzający w konsumpcjonizm, we wszystko, co niesie ze sobą moda. Damon Albarn zagrał ten utwór po raz pierwszy na Festiwalu Poezji. Singiel wyszedł w 2012 roku. Grupa Bloc Party wypuściła kompilację stron bez singli i utworów bonusowych wydanych w 2007 roku. Żaden nie trafił na album A Weekend in the City, który był światowym hitem, a przejmujący wokal, pędzący rytm, przeszywające gitary. We Were Lovers. punkowa grupa z Brighton, Lambrini Girls, na początku stycznia wydały debiutancki album. Wydali płytę, nagrali Phoebe, wokal i gitara, Lily, bass i, jeśli dziewczynom wierzyć, słynny artysta street artowy Banksy, perkusja. Album Who Let the Dogs Out to gniew, energia, charyzma, ostro o polityce i problemach społecznych. Punk i metal, postpunk i grunge łączy Makeshift Art Bar z Belfastu. Dynamiczny i nieprzewidywalny Bad Weather. Successors and my investors, I'm not invested. I shy away from criticism, my own escapism, just plain old cynicism. But bye to my mentors and my successors, I'm not successful. But don't you say I could be better, I am not the same, all a go-getter. But don't you say I could be better, I am not the same, all but wetter. But don't you say I could be better, I am not the same, all go-getter. But don't you say I could be better, I am not the same, all go-getter. Something special to hold on to. But bye to my successors and my investors, I'm not invested. I shy away from criticism, my own escapism, just plain old cynicism. But bye to my mentors and my successors, I'm not successful. But don't you say I could be better, I am not the same, all go-getter. But don't you say I could be better, I am not the same, all but wetter. But don't you say I could be better, I am not the same, all but wetter. But don't you say I could be better, I am not the same. this time, all bad weather. We'll be right back. Odświeżona, mocno klubowa wersja What Else Is There, Royksopp i Fever Ray zapowiada nowy album norweskiego duetu elektronicznego. Płyta True Electric ma być powrotem do korzeni muzyki elektronicznej. Pojawi się w kwietniu. Syntezatory retro to znak Pale Blue Eyes. Mamy nowy singiel jednej z ciekawszych brytyjskich grup ostatnich lat. Trochę nostalgii i urzekającego optymizmu. Rituals. Znów jesteśmy w londyńskim klubie Brixton na koncercie Bombay Bicycle Club. Grali 1:1 swoją pierwszą płytę I Heard the Blues But I Shook Them Loose. Niezwykła dawka emocji. Utwór What If? Night has gone and I know.